और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न जी आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि जी के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी सैनिक आगे जाने को उद्यत हुए। शत्रुघ्न जी ने अरण्यक मुनि जी को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी की निवास भूत अयोध्यापुरी को पहुंचवा दिया। सूर्यवंशी राजाओं ने जिसे अपना निवास स्थान बनाया था उस अवधपुरी को दूर से ही देखकर अरण्यक मुनि जी सवारी से उतर पड़े और श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से पैदल ही चलने लगे। जन समुदाय से शोभा पाने वाली उस रमणीय नगरी में पहुंचकर उनके मन में भगवान श्री राम जी को देखने के लिए हजार हजार अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर में वहां यज्ञ मंडप से सुशोभित सरयू के पावन तट पर उन्हें श्री रामचंद्र जी की झांकी हुई। भगवान जी का श्री विग्रह दुर्वा दल के समान श्याम सुंदर दिखाई देता था। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे अपने कटी भाग में मृग श्रृंग धारण किए हुए थे। व्यास आदि महर्षि अर्थात यहाँ व्यास शब्द का अर्थ शास्त्र की व्याख्या करने वाले विद्वान महर्षि वशिष्ठ जी या अगस्त्य जी आदि का वाचक है। महर्षि उन्हें घेर कर विराजमान थे और बहुत से शूरवीर उनकी सेवा में उपस्थित थे। उनके दोनों पार्श्व भागों में भरत और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी खड़े थे तथा श्री रघुनाथ जी दीन जनों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। भगवान जी का दर्शन करके अरण्यक मुनि जी ने अपने को कृतार्थ माना। वे कहने लगे, आज मेरे नेत्र सफल हो गए क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। मैंने जो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था वह आज सार्थक हो गया क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरी में आ पहुंचा हूँ। इस प्रकार हर्ष में भरकर उन्होंने बहुत सी बातें कही। श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करके उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया था। इस अवस्था में वे रमानाथ भगवान श्री राम जी के समीप गए, जो दूसरों के लिए अगम्य हैं तथा विचार प्रायण युगेश्वरों से भी जो बहुत दूर हैं। भगवान जी के निकट पहुंचकर वे बोल उठे, हे आहा, आज मैं धन्य हो गया क्योंकि श्री रघुनाथ जी के चरण मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्री रामचंद्र जी को देखकर इनसे वार्तालाप करके अपनी वाणी को पवित्र बनाऊंगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने तेज से जज्वालमान तपोमूर्ति विप्रवर अरण्यक मुनि जी को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। वे बड़ी देर तक उनके चरणों में मस्तक झुकाए रहे। देवता और असुर अपनी मुकुट मणियों से जिनके युगल चरणों की आरती उतारते हैं वे ही प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि के पैरों पर पड़कर कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आज आपने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातपस्वी अरण्यक मुनि जी ने राजाओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने प्रियतम प्रभु को छाती से लगा लिया। कौसल्यानंदन श्री राम जी ने ब्राह्मण को मणि निर्मित ऊंचे आसन पर बिठाया और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर धोए। फिर चरणोदक लेकर भगवान जी ने उसे अपने मस्तक पर चढ़ाया और कहा, आज मैं अपने कुटुंब और सेवकों सहित पवित्र हो गया। तत्पश्चात देवाधि देवों से सेवित श्री रघुनाथ जी ने मुनि के ललाट में चंदन लगाया और उन्हें दूध देने वाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनों में कहा, हे स्वामिन, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, आपके चरण यहाँ आ गए, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। मेरे अश्वमेध यज्ञ को अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। राजाधिराजों से सेवित श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर अरण्यक मुनि जी ने हंसते हुए मधुर वाणी में कहा, हे स्वामिन, आप ब्राह्मणों के हितेशी और इस पृथ्वी के रक्षक हैं, अतः यह वचन आप ही के योग्य हैं। हे महाराज, वेदों के पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं, यदि आप ब्राह्मणों की पूजा आदि कर्तव्य कर्मों का आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणों का आदर करेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके नाम का स्मरण करता है तो वह संपूर्ण पापों के महासागर को पार करके परम पद को प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि राम नाम का जो स्मरण किया जाता है वह पापों से उद्धार करने वाला है। हे श्री रघुनाथ जी, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तभी तक गर्जना करते हैं जब तक आपके नामों का स्पष्ट रूप से उच्चारण नहीं किया जाता। हे महाराज, आपके नामों की गर्जना सुनकर महापातक रूपी गजराज कहीं छिपने के लिए स्थान ढूंढते हुए भाग खड़े होते हैं। हे श्री राम जी, आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो जाएंगे। पूर्व काल में जब कि सत्य युग चल रहा था, मैंने माता गंगा तीर पर निवास करने वाली पुराण वेता ऋषियों के मुख से यह बात सुनी थी। महान पाप करने के कारण कातर हृदय वाले पुरुषों को तभी तक पाप का भय बना रहता है जब तक वे अपनी जीवा से परम मनोहर राम नाम का उच्चारण नहीं करते। अतः हे श्री रामचंद्र जी, इस समय मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन से मेरे संसार बंधन का नाश सुलभ हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनका पूजन किया। उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे। इसी बीच में वहां जो अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, हे वात्स्यान, तुम श्री राम जी के भजन में तत्पर रहने वाले हो, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनो। अरण्यक मुनि को ध्यान में श्री रघुनाथ जी का जैसा स्वरूप दिखाई देता था उसी रूप में महाराज श्री रामचंद्र जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। वे वहां बैठे हुए महर्षियों से बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग मेरे मनोहर वचन सुने, भला इस भूमंडल में मेरे जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा। श्री रामचंद्र जी ने मुझे नमस्कार करके अपने श्री मुख से मेरा स्वागत एवं कुशल समाचार पूछा है। अतः आज मेरी समानता करने वाला ना कोई है, ना हुआ है और ना होगा। श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों की रज को सदा ही ढूंढा करती हैं, उन्हीं भगवान जी ने आज मेरे चरणों का जल पीकर अपने को पवित्र माना है। ऐसा कहते कहते उनका ब्रह्मरंध्र फूट गया तथा उससे जो तेज निकला वह श्री रघुनाथ जी में समा गया। इस प्रकार सरयू के तटवर्ती यज्ञ मंडप में सब लोगों के देखते देखते आरण्यक मुनि जी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई।